بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جےکو نہایت مہربان باجارو آہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق رسول عربی تمام فرمایو آن رب کھاں پناہ وٹھاں تو جےکو صبح کے پیدا کندڑ آہے آن شر کھاں پناہ وٹھاں تو جےکو ان پیدا کیو آہے ومن شر غاسق اذا وقب ان چند جے شر کھاں جے وقت وہ بے نور تھیے تو ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد آؤں ان عورتن جے شر کھاں پناہ وٹھاں تو جے کے گنڈھن میں پھکوں دین تھیوں آؤں پناہ وٹھاں تو حسد کندڑ جے ان شر کھاں جڑے وہ حسد کرے تو